Eta lugalde elkargoa dela Ipar Euskal Herriaren zat egitura administratibo egokiena, lema hori aldarrikatu zibildira 2500 bat jende beraz mauleko karriketan, ala erantzun dio batera plataformak Jean-Marc Ayrault Frantziako lehen ministroari. Eta eki erremundegi beraz entzun dugu manifestalian zehar, han bertan egondain bat pertsunekin hitz egiten, Nicolas Breni ere luzatu dio mikroa lan galdera batekin helburua lortua ote zenez. Manifestaldi bukaeran Mauleko plaza nagusia beterik, hori zen gaurko helburua. Bai, hori zen helburua erakutsi Euskal Herria gaur egun kesu dela, ezezko borobila heldu delarik Parisetik, gu ere ezezko borobila emaiten dugu Pariseri. Ez dugu onartzen olako erantzun bat, lanik gabeko erantzun bat, printzipiozko erantzun bat, eta gure erantzuna gaur Mauleko karriketan zen. Masiboki bildu gira, segida bat emaiteko gure borrokari. Dinamika behi baten lehen pauso bezala aurkeztu duzue. Bai, ziklo behi bat irekiko dugu, orai arte uste dut desentralizazio lege horren baitan ez da bai da izan dela Parisen, saiatu gira sartzea gure dosiera hortan, ikusi dugu ze agerarekin hartu duten Parisen, trufa, irriak, beraz gaur egun ez dugu gehiago negoziatzen Pariserekin, gaur egun ari gira antolatzen gure erantzuna Pariseri erakusteko gure determinazio osoa. Beraz, ziklo behi bat definitzekoa dena orain no, baina gaur egun lehen pausu hori gaindituta, konfiantza osoa dugu ondoko hilabeteetan gauzatzeko hori. Pascal Indok ere lehen aipatu digu Ipar Euskal Herrian berean eraikitzen altzela Parisen baimenik gabe, hori nola egin egiteke? Parisen baimenik ez da izin besteko gaur egun? Bai, bon, elkarlana egin beharko dela eta azpimarratu dugu ere Errok irekitako bidea baliatuko dugula, bitartekariak izendatzen balima ditugu, bide horiek baliatuko ditugu, argi eta garbi. Baina hemen gogoetatuko dugu laborantza ganbara egin dugun bezala gure esku hartzeko gure geroa eta gure erantzunak hemen berian eraikitzeko. Nola gauzatzen aldugun ez dakigu oraino. Baina pixkanaka, zortzi kompetentzia ere definitu ditugu gai horren inguruan eta eragile sozioekonomikoekin lan bat ere manez eraikitzen aldugu gure geroa. Ekainaren lehenean manifestaldi bat egin zinuten, gauk beste manifestaldi bat, ondoko pausoa zer izanen da? Nola segituko duzu hemendik aintzina? Gogo eta aipatu duzue, ekitaldi modukoak ere egingo dituzue, beste ekintza batzu abiatuko dituzue? Epe motzean jadanik erriko bozak urbiltzen dira eta nahi dugu gure gaia present izan dadin kanpaina hortan, bereziki kostaldeko hirietan, baina ere barnekaldean. Gaur egun 104 auzapezek sustengatzen dute gure eskaera, gure parioa da hauteskundeen biharamunean ono gehiago izaitea eta bederen eztabaida hori piztea erriko etxe guztietan. Eta guai Alain Iriartekin esigituko dugu, Nicolas Blainen ondotik, Alain Iriart hiriburuko auzapeza eta kantoramendu hortako ere kontseilari nagusia. Bai, pentsatzen dut, importata zela hemen numbre handien izaitia, bai, barnekoaldeko jendeak eta kostaldeko jendeak. Hautetxi handanat ere, bandoraten gibelean, nik uste dut horrek gana ideela eskolegiak beti arrangula, eskoleriko arrangulak hor direla, eskoleriko proposamenak hor direla. Gobernamendiak mementoan borta zerratu bari madure, hor gu presgela, mintzatzeto eta gauzen aintzin azteko, eta azkenean gu edeia entzuna izanen dela. Beraz, indar bat emaiten du egungo algaretaziak? Bai, uste dut importanta dela elgarrekin izaitia, eak ustea bakotxa bere herrian galitzen bari bada, bakotxa bere provintzian, pentsatzen al dugu ahuldiak girela eta ez dela atera bidirik eskolegia indako. Hor, elgarrikin eakustia jonden egunean Baionan eta egun Maulen eakustia eta berriz ere Baionan alduden egunean ikastolen dako. Hor, pentsatzen dut azkenean beste diendeatzu ohartuko direla. Hor, proposamen horiek beharrezkoak direla eskolegia indako eta sustut sozialistek kontutan behariak idikiko dutuztela eta entzunen kituztela. Zeta guk jenden arrangurak eta jenden beharrak kontutan hartzen ditugu eta hortako dugula kolektibitate berezia proposatzen. Egun guzietako problemen aterabide baten harrapatzeko. Eta nombran dian, hain nombran dian izaitea hemen Maulen, bai zinez guetako uste dut eskolegia indako gauza hon bat dela. Eta kulturera eragileak ere jantziren, Patrick Kehei barkostara entzuten dugu. oso botzik niz, kontent eta jente bildu behitugu. Pentsatzen jat hale behar dugula ikusi egoa erran ulako den. Ez dut erranen eta sibeun antolatz ez manifestaldi hoi pentsatzen gunila jente gutigo ikenen gunila, mena bon. Hale, uste diat, horrokorki gentia etorri dela, jindela, bai kostaletik, bai barnekaletik, bai sibeotik, hanitz, eta zinez kontengia, botzik. Amezuaz? Mesia, liralde alkargoa bat Euskal Herrientako, eta hortako gutzak eta juntatu, eta hortan badia lau edo hiru aldarrikapen, bata Euskaen koofizialtarzuna, Eskola Herriko Laboantza Kamea, Unibertsitate bat eta Euskal Herrientako, eta horri uste diat gehitzen ahaldugun eta ezarten ahaldugun ebai, huai kantonamentuko erremuak arra moldatuk izanen bekia, Euskal Herriko emia errespetatuk izan ledin. Nahi ala ez errespetatuk izan gitin. Estrategia hau duk, renabeita eseskoa duk bu, nausi, lehen ministroa lehenu azte mintzatu duk, zein da, hemen digoitik urratxak? Hemen digoitiko urratxak ez tekiat, hoi beharko titiai aztertu untsa, bena uste diat lehen-lehenik, ez pagun manifestaldi hoi antolatu, etzatekin igan astin eta lehen ministruen gutuna, lehen-lehenik hoi, eran ahirik nunbait eta keskatzen dugula, ez erraiteko kakein azten, mentuz. Eta geho ondotik beharko dugu ikusi, bon, ate bat zabaltzen dute, eta behar da ikusi, ze galte giten ahal dugun, jakitez guk, lurralde alkargoa bat nahi dugula Euskal Herrientako. Frantzia boteretsua duk? Ba, imena, uste diat, mintzazalek hiuek errandien, Frantziako haitetxik heltzen dira, igaiten, joaiten eta gu heben batzen. Gu heben gutuk, sede hoik, asmo hoik dila hamabost urte etzien, dila hamar urte partitu zien, eta beti aitzina egira, ordian ez askifite guetako, erangabia, bena heltuko gira, lortuko dugu.